چی کور تا بوزی نو دا کوٹا کی عموماً دے کینولا دا کبار خو گانا دا گانا کوٹا کی کمرہ کی نو آغیل ماستور کی نو دا کوٹی پر سلور گوٹونو کی ماستور آکی چی دا طول کور خوب خوب شی آمیشہ پا کیتا ماستی تفاول جوڑی دا زاننا زن زین کی داؤن کی کوئی جن چن کی یا جنے کو تراولی نو که سخ جمع انو هم او دا گوڑی گسی جوڑ کردی مخ که دا گوڑی اوز پا پکی تا چینی یا پا پکی بلچ جنی دا جوڑ کردی نو دا پا دیو طول باندیم بیشی پا یخنیو او کار تا چون دا والی چه دا طول یو بلتا خواگشی یو بلتا تری خوال ختم شو خواگوال راشی نو دا دا تا چاویری چه پا دی با خواگوال رازی دا کور نا چه کڑکی یا کور تا چه کڑکی بلی کوٹی چه زروازی و لخواخی او دروز و خوخول و سارا بیا داوم کئی چه آقا کور تا مخ که مال گئی و سکی دی دک منگی و سکی دی قرآن عظیم و سیب تیوزه کی دی نو دا دیل روستو بیا کرده ہوئی ناولی مال گا ببارک شده برکتی دا نو چه دا کور که مخ کشن دا کور با طول مر مال گی یو بل تا ببل منگی کی گینه بیتا بیتا بنیو طول با یو بل تا مالگی مالگی یعنی خواگه با یو بل سر بل منگی کی گی بنا او با در دیر ضرورت شده نو دیر کور که با همیشه در ضرورت اشیا موجودی دا با کمی گینه تفاول لده ده او قرآن خو مبارک ده مبارک کتاب ایسر و برکت راشی نو دا دتا چا بیدی دی دا مالگی ده خودو خبره دی اندوانو نراغ اللہ اصلاً دا سرو کافر و نراغل سر کافر نورستان پا علاقه که دا سنت دا چترال پا علاقه که چکه می غریزی علاقی دی اگه کم اندوان دی دا زور اندو علا خپل دین پی دنیم نا و زالت دین بانی دی اگه تا سر کافر وی سر دا غا سرو کافر و که اگه وسی تون ور پا غریز و علاقو که نو مالگا او تا دا هر سنه زیادت قیمه دیده مالگا او مالوک مالگا دا خوراک اشتینا دا سایل دا رسول نو او مالوک دا جامعه و دا برستنی تولیه دا پارا دا قیمه تیو دا دیو جنا او تا مالگا قدردانه و اوزو تا هم قدردانه دا زمان یادیگی رکوالی چی مالی دا دا دی کوستان خلق پا جیمی بانده نور سکار نیست نو پا جوی معنی بطلو در خونه بای گوری تلوی گوری دا بطلو خیرابات تا جنگیری سرنه جیده خیرابات دا لرگی طول چی سدی پسی ناغ علاقه تا دی غط لرگی نو دو بات تا دا لرگو کار کهو اولولو چطولو دا کارونو بای کل نو دا غا طرف چی براتلو نو دری یا طلور چکی بیدا سی تلوی پلارگو کی اپا دی که در مال گرد کرلو نو در مال گرد باید شاید تعلیم کرلو دا غزینه به مال غا غصا در کوستان بر سر تا بیر رسولا دوم را قیمتی و دوم را قیمتی چه حدی نشتی وسو متا قیمتی دا دیغ کوستان کی پنگوی و روڑه که مال گرد کرلو نشتی نو دا دیر لگی دا قیمتی شده چه طریقه دا تا پا اون که وخه او ما پخه که وخه بل منگی ده انگوه بل منگی ده نو ده مالگی گرد پیدا براولی کی بلی نو چه ده اللهم اگه غدی ده اللهم اگه بلی ده اللهم اگه پا اولو که مالگا اتول نو ده اولی ده شیق قیمتی و دیر بلگی نو اتولو بینا اولو که روبه چی واتولی گرد پا سخون ده گرد پا که چلو پانی وڑا خون وڑا با بگاره ده پل نو ده ده تخه تا ده سپن گولی کی رسائی تا نوار سیدل نو دا مالگی نو مالگا تا دا سرو دارو نجا تا قیمتی وار نو اگو دا دیو جنا مالگا بی قیمتی گرنه لنو که کوتی تا اولای تا کول نو سبو نو دا عقیده دو کی مراد لن پختانو که دا عقیده دا دا وا اوس نیشته الحمدلله ساروی ننشی نو زمیدار با پا ساروی خپلا گزاره کولا بیاج بی پکاو جاما دا شانتا بیاج نور چه ضرورتونو که غورو بای پورا کن او غوری بای پا او مرادی بانی تاو دول پگ رضی بشار بل نپراتبو پا غوم دا زیارت پر رضی بیتاو دول دا برکتی روز دا نو غوری بیتاو ذکر اگا پاک با جداو دا غسلوم غونه که والو بوم خوشحالی دا پدی که بی غول علوا پا خکڑا دا غو بزن دا خوشحالی و بینن بی غو زیارت پر رضی علوا پا خرو اگو پا دا غرد پارا نو دا غوری که بیتاو دول نو دی که رسم داده شیر کی فیلی داده چه دا وو رو دو غوری دی نو دا لوخ بخاری کونو نو یو دا نمیت که توغنده به قدی که پر خو دا شپک به وولی کرا دا یو با بکی پر خو ولی که دا چیم نور کن دا لوخ تشی گنده بی با تشی نو چه دیر دکی نو پدی بسی با نور رازی نو دا غوری به بیا درون بیزل سو چل به سرکاو خرسول به نوی پشاوکار به خرسای که مسلمان اتای و علشته خو غلب نور کن و برکت و خیر لره چه شوکار لور که اندولا ادی اندولا با بی پرونگی زلبانی مال گا خلی مال گی گت نو مال گی گت بیتین پیو آغاز دا مال گا پی والی اخلی اندولا والی ورکای دا تحلیل او دا غیر پا نسبت تحریم دی دا کمر دیره وسته دا غول و سپیر پا عقید باندی چه دقی که غول والی دی و پا دی بلک سپیر والی دی نو دا به کودا کار الاشراک الفعلیه دی طریقه باندی دا کورن دا وطو دا پار روزی مقررول و خاصول یا میاشت مقررول لیلت النصف من شعبان لیلت النصف من شعبان داغی که علا لخن دوی سو قدر شپدا پا دی که چرگ بیزا وایو خوراک لالالول دا خن دی سپیرواله دی ولی خن دی وجه دولسوی پا دیش پا بانی کلی گسیگی کلی یعنی مرای مطلب سو د مرگ فیصله په دیش په باندې کیږي نو دیش په لخنه ده چې سره چرګ لال کی الواګانی دی په خی کی روږی دی ځان لوي شي غوړی دی وکړي او چرګ لالول په کې ته خنه دی سپیرواله دی په کې ته نو چې کله په دیش په وڅیږي ادم ورو فیصله کیږي نو چې څه کمالاله د مړ فیصله به شي که ده مر پیساله نیشی نو تیلالو لهم نشون سبی برکه دیده پده که نو دای بند کروا دا پدیش پا باندی خونی دی او بلش پا باندی خیر دی شو قدر بسو شپیلا نو نن مصبخین با ما بیانو کو چه پا چرگ لالو لو که ثواب دی چرگان لال که خوارشو اللہ سر پا خک خیر دی اغام خدا خو چرگان لال که ثواب دی پکی که ده خلکو اغامل ختم شو چرگان لالو شروع کنو نو دی که کلی غوچی دا خبر دروغ دا چی پا دی که کلی غوچی گی او دا خبر ایلا دست پی روالی دروغ دا چی پا دی که چرگان لالو کنو دی لیلت النصف من شعبان دا سنور دا میاشتو دا روزو دا غم دا خادی دا علاقو دا جدا جدا اشراک دی جدا جدا دا هر علاقه خپل جدا جدا دی اشراک فعلیه زما علاقه که دا دستورو زنانه چه با ودیده نو دا ودیده نمخ که بای امزول جنکه سرسوی اغا بای دی نیکه قبر لبوت لا لاس بای پیوو بابا ستا دل منی دلانده کره ندا غلاف بای چت که بینی بایلو سر دلانده که او جنډې به خلکو درولې هغه ته کېږې سترګو باندې نور څه قرآن دی وسو کنه اخوا دې خواږي چې برکت دي شي نو دا به ته وي چې بابا دې وعده دې وعده فکر کاوه تا یعنی دا به اوس بل کور لذي که دا وي راورسه ته په هغه زوړ کور ور منډه کې نو هغه کور کې باندې دا بل کېده نو هغه به راوستو نو پس هغه به وعده کېده ام شرک اعتقادی ام شرک فعلی دواره دی پکیتا چه بواده شلا نو پا وما بانده دو واده دو کورن بیم بیا بوتلا دا دو خوراک چیزونه با سر پخ کرو گلگونی و غنزاخی اتسا گن بلا سا غلغوشان دا بسر کرو امزول جینکه با سر دو مخی ندیره بیم زکه اوس سر داغه بل طرف دینه کوم تل دی کنا دا به سره شنو بیا به زیارت ته بوتلا خلق ته پته والا کان به تلو کا کولی با غوا غستو آغا حجیری به راکړه چه زوس بل کور لتلیما آل ترا تا فکر کوا نو بیا بیا شرکی فعلی هم او شرکی اعتقادی هم او من دوانی عمل او معقیده دا مشرکان نو دا با اکرل پکیتا دا طول عملونا آل اشراک الفعلی دیسو دا بل دا دیو اجناد سشیس منکول پزان سپیره گنل چه پده که سپیره والی دی اللہ ندیویلی پیغمبری ندیویلی سشی یا سکار کول پا دی عقیده باندی پا دی نیت باندی چه پده که خیر دی غروالی دی اخوالی دی پکیتا پا دی نیت باندی کول انو دا تیزونا دا اوم اندوانی اعمال دی دا اندوان و عقیده چود چاد نفرت او کرکا دا تشینا ادا وهم پر عرب لای باندت لن دا پاغی باندیو شرعان ناجایزو نو دل تیدا ہوئی آغا سو روا گانای یعنی کوایی چه اللہ ندی منع کری اللہ روا کری دی آغا سو منع گانای سپیرا چه اللہ منع کری دی نو پاغی که سپیرا والی دی دا زان نیم منع کوای دا زان نیم روا کوای دا دوا سلونا دا تمام اشراک و فعلیه و مون دی دا تمام اشراک و فعلیه و بنیاد دی دی طریقه بانی پا غم که اندوانی عقیده باندی دی اندوانو کتابونو لیکی چه مرشو نو پا دا پس پرنبش پا باندی دا عذاب چه چه چیزونه دی ماران دی و که خاماران دی و که صبر دا طول را خلاصی گرنبش پا دا نو دی ناشناون دی نو دی رنبش پا که در خیرات دیر ضروری دی دیر ضروری دی خیرات بیا سپا کار دی دا سپا کار دی چی پا غیبانی دا غموزیان چیزونو وقت دیر کی و مالشی نو علوائیو لتجویز کروا پا اصول و غورو کی خن رو با علوائی دیرا او غنم و روڑای نو چی دا او رسی او خوری برهمن برهمن ملاتوی اندوانو کی قومونو دی معزز او زلیل پا طولو کی معزز قوم برهمن دی دا دینی جاگرداران دی دینی تکداران دی برهمن نسبت تی نمد نسبت تی اصل کلمه ابراهیمن ابراهیم والا نو ویلو ویلو سر تخفیف جوشو برهمن تی نجوشو دا دو مذہبی کورنی او تکداران دی دین دا خیر و خیرات چی برهمن لور کی ملالا ملا کرائی ولی کی ملا او سابیاقان او سابیاقانی او مورا بای دو رکوری کنا نو دا نیغ پنی غبانی مولی تا ورسی اداغا نا چاپی رو لگی سی دایرتی نجوڑ کی نو ماران لرمانان کراشی نو آغا پا الواختش الواو کری آغا غوارا هم دا پستا هم دا ریرا هم دا دا غو زلووی نو آغا تی نلرش نو سباو لبیاو کا بل رز بیاو کا کم نہ کم دیر روزے ہوگا بیا دور کبھی جی ادمری سرا مختم شی وہ دے خلی الواگانی جو سر دے تسل سی واجر تا آسیم تختہ شیر نو دو وہ اس پو پوری وی ولاو کا دو وہ اس پو پوری دا دین روز سو بیا دیا مختشی نو بیا دا جمعی پا جمعی کوا بیا ولا سلیختم ہوگا سلیختی بیا ولا اوٹا دا کار خیراتون کوا بس دی اوز بخلشوی دی میران لرمانان بوتو تنوی او خوالا مولا او چاپیر اسو دی مولی دا چاپیر کار داو آدس چاپیر اسو چی اغا میران لرمانان او خوالا نو که دی برهمن نوزی خوبا بلا داری بوزی خوبا علوانی با غولی بیا او دی تاورا سید علواغ تاورا سید اخل کو مندلا ادباری پی دی اندوان کتابونی کی دی چی که دی برهمن کناوی ده سرو ضروری خو خیرات ده آغا حق ده بل چاله ورکولی نشته این دو ده غوا غوای تعظیم که کنا نو سرمنی نه پیزار می جوری این دو سرمنی پیزار نہ گرزی ہندو دے سرمنی پہ کٹ نہ کینی ماری دلی دے سرمنی پہ کٹ کی نہ کینی کٹ کیا پہ جانے جیسے والا والی کرسی تو کرسی دیا بیٹھ دیا بل رامی تو دیا بل کٹ کی بہن کی نہیں سرمنو والی بیا دے دیرا دی دے دیوتا سرمن دا نہ دے دیوتا بیا دے بیا بیزی تی رہ جی نکی پی نیندوان کناوی گرزی مولیان کو خامخا کناوی گرزی دلان دے لرگی رے او اگل پیزوانم دے لرگی جو کرے دسی میرا بیو منجو کرو گو جو تارا مائی او کل پی دا پاسنی نا ربا را چولی دا سپلو ربا نرے دیگار تا دیگار تا دے پی جو کری نو دا گرزی ہندوستان کی یو وخ علمان و فتوہ ورکڑی وا چه دغا دلرگی دا سپلی گرزول ناروا دی ولی ویدا دا اندوانو دینی شعار دی ناغو سر پکی مشابهت دی کلا چه عامشوی عامشوی عامشوی ناغو بیاو ویدا چه مشابهت ختم شده اس اسی کتو گردینو بدی بکینیشتی نو خارونو کسیم سی کرا چه کی دا غردانی غنی واخلی تایبانو مولیانو سخوی گردی یا گردی بکیتا نو داغا کناوی نکدی بابمن کناوی دا سرو زرو دوری دمرو دولتمن دی او خیر خیرات بید دن پا بلا طریقه نرسی لکا خط لفافت دا سلو رو پوک تکتون پی اولا گوا خصور چی دی داکی تا ندست پاره دا خانه تا اغا پا دی سرکی اوگر دا آغا رسی نرسی نو دا دا خانه تا دا خیراتون دا رسولو برحمن دی برحمن لار کوا او دا دن جو پیو طرف دیو پا بل طرف تینال ترسی وزی تینا او رسول نو دا خیر خیرات اغلا مانا جمعی خیراتونا مخامونا دا دا اندوانی اقیده باندی را دیندی بیاد دی اندوانی اقیده پواجه باندی اندوان وی چه مل چه نور را خیجی فریوزی نو مل یریگی غرار خیجی یریگی تینا ولی را خطو فریوتو که نور دنیا تا نزدیکیگی مخکانه فلسفه ده کنه سویو نمانی اسمانون مخدب دی ده کوری پشکر دی نور دیده که راخیی دیسی را دیسی را دیده که بریوزی نو ده طرف کود طرف از مکه تنیز دیده غین پا غرمه ده دنیا نه دیر لده دیر دیر و چت دی لکه ده چتره پسر بانده را غی او چی بیا پرودی بیانی جی که مخکانه خبره ده ما او اندوانی خبره پاگی بینا ده مخاطو پریوتو که دی دنیا تنیز دی غرار که نموره یریگی دیو جنوی سنگی لولت لپا کار دی ناغوی سنگی لسره لیگی دا خبر پکر که که ره چی اندوانم کافیر شیدی پا خپل دین کی دا غون خپل دین رک دی پاتشه دیتنا وخ خوی دا مسلمان سر یو دی خوری نست و لارو سر کی سپلی پنی گرزی باک بکر نکی اغوین یا گنش دستورن و رواجون در خپل دین وو چه اغیر پریخی دی بس کری چنا خدا اول ندا وو نو اغا با سلی با تنستو اصو گر گر با فکر تا اون که ویده نیریگی ما خامون دی عقیده بانده دا این دوانی دستور مسلمانان خپل مل سار لرشی چاپیرتی نکینی ماجیگر کیم زنی لاشی دنور پروتو پوری چای پیر کین خسار و لخمخا زی زنو علاقو کی در دریو سالور و پینزو روزو پوری نو چه دا کار شروع کو نو شیطانو تا خبر لو کتر نورا مخکرا وی تلاوت کوا کنه چه سکینی نو تلاوت ذکرون شروع شو تلاوت ذکرون شروع شو نال چالا خوبایادا نور دی نو یک قرآن شریف زن سالی و سای کنه نو قرآن شریفون رو شروع شو جو قرآن شریفون اولو شروع شو جمع زیادی دا زیادی دل شروع شو بدل شو بدل نو زیادی دل شروع شو نو کور والا تای پزرکی اوگر دولا نو وسط دیو چای خوله یا سکن نو اغاولا چای شروع کی نو بیاولا پراتی گلگلی شروع کی نو بیاولا کلا کلا خانک درو جو اچر پیخه نو دولا اول شروع کی دا دا کم دینا شروع شو دیندوانی اقی دینا او آقا اندوانی عقیده دی حتی را رسوله کافر بدمی ناس قرآن شریف دا تا داشته په دین کې جمعه دغه قرآن یو قبرستان تا داشته چې وخلو ته ځان نه جوړ کا ذکر اذکار لا تلاوت لا ځان نه جوړ کا دا دې په دین کې چرته مونږ دی چې ټول بیا کینه په ذکر کوه په جهر باندې دا په زور لږه ټول لږه یو ځان لږه غزلی او بل ځان لږه غزلی وي دا بیا داشته چې تلاوت په نیت د ثواب کې غي چې چا روډه وخره دا به کېشته دا ظلمات بعضها فوق بعض تیرے پا تیرو بانی یو دا پاس دا نو دا کسی رو شروع کری دا دین زیاد تک دا خیر و دا بخیر عقیدہ جنی ما خامون و ذکر کوایی وی چی مر پا تمی او دی دا دریوش پو یا دا ووش پو پوری دی کور ترازی دین دوانی عقیدہ دا دین آخوا کرا ور ما پوری کوایی دغه روز کې درې یا څلور شپو یا وو شپو کې ور د سهار پوری نه پوری کوي و روحان راځي روح به دا غراغلی عجز ور بوته پوری را چې دومره راته نو ور نشي در کوله ا چې دومره راته په وا خو جذب یو سره کنه نو هغه هلیکاپټر کې اسې ولر دي پاس ولر چې ور در کوي ور مو پوری کوي دا د دینونو کې چې روح راځي او دی عقیده بانی چه دا ما خام لرازی نو پا دی او جبانی زیپا دا ما خام مقرر کرلا اول نشورو دا دی نشیده زیپا دا ما خام در روزی دا غرمی ورکی کارنکو دا ما خام زیپا دیر ضروری دا نو کم زیونو که چی اجازان نشتی دا غختو والا نو یو گاوندی دل روڑی ورکی وی زیپا دا اغا دل ورکی وی زیپا دا دمره پرز کرده دا اولی ارواحان را دی پا انتظار کی دی این دوان وی داغو کتابونه وی چی روح راشی با بالای بانده نو دا بالای که تیره دکی کی پدی بانده کی گوی چی علوای پخ کرده کنه دا پخ کرده پخ کرده دی خوشحاله شی بین مینوی او مولا کرده گا چی ما تر او رسی دا بین مینوی او بیا تین اللہ شی کنه و پخ کرده وی تاسو خدا رب کا زما مالو پادشه تاسو ما پسی علوای پخانه کرده نو اللہ دی تا روک کی لکا چی روک شای چی ستاو تا خود تی تشه نوار کاؤ نو اس چی پردیش نوار تا سما پی سرا نکاؤ نو دی غیب بنا بانی زیپا مقرر کرلا پا دقا اندوانی عقیده بانی دما خام دعا مرو اللہ مقرر کرلا پختانو کی وی ما خام دی روڑی با اوکری اوالو لکو خوب بردی کنا سور تری سیا شیطانی کی سملی یا سور تی دا مشرب اوی مفتی سیبا صدر مفتی سیب ایا با پا کیتا ناری نداشی وی با اولو کل دواو که ما خام دی ارواحات را دی ارواحان را دی کل دواو که ایا با طول لسونو چد که دوا موایی شی خدا لسونو چدون لسونو چد که واری پی ستن در یا پا مرد خوی تن در لگه دمو سرطه کردی دا پا زور پی لسونو چد دوا دا پا دین دوانی اقیده شد شروع شده اوست دواو که دا بل وقت دوا نکه دی وقت که رازی کنه دواو لزنوی ده دغا کور کی چه مره شده نو تردریو یا دو ووش کو پوری پر شیخان و قرآنو کی که سپه او نو دا سپه پرانه زینا سپه ما پرانه زیو جنکو سپه پرانه زی ارواحان رازی ارواون رازی ارواونو تو ارواون رازی ارواون رازی نو سپه با تو غا پی چرتا نو سپه پو او بویی ریگی نو سپه تغیل ساته نو ارواون رازی لیوانو سپی یینی روکشو تا سینی نه ده سنگ ارواون دی چه سپی یینی اسپی تا غاپی او یری جی سنگ دا کور نه خودی تره دی کور که دا سپی ده ساته ده دو دا زن نه پی دیت ما یونو ناغو تا سنگ غاپی اپا دی نی پیگی چه دا خودم آقا یار ده تره اوز بیار آره دا دین دوان وقیده ده دا حیاتی دنیاویه جسدیه عنصریه خدا غواغ خفه دیده چه اغوی رازی دلت رازی دو اینا پا قبر که من قید کرد رازی نو خو پا قبر که قید کرد در اطلاع سراوه چه در نورانی استاس و عقیده یوش میگو بلکل اغوی کنه درو سلام و آگه حضور پر نور آگه آقای نامدار سرکار دو عالم کانی کم لیواره آگه او پاسی غوطا پی رشی او دریجه پا اولار بین درو سیر شروع دی نو تم و ارازی ابیا جو پولاری بانی دا درود شروع کا غزل شروع کا پولاری بایا نو خبر بالی سمیگی نو نصف لی و نصف لک یا وی مانی بلی نی مانی فتو امینون و بعد الکتاز و تکفرون و بعد زنی مانی و زنی پرده نو طولو مانی نا دا عقیده جوڑا کرده دا شرکی اندوانی عمل لی چه کم زیبانی ده مڑی ساو خود پا کم زیو لغسل ورکو اسو بجلی دی مرکی چه نوی پیپنی دی دیوو لگو دیوو لگی دلده یا پینگی چی خیلی شون پیغا غوال لرگی پیوچی کسو بلا دا اچر او یاران زود دا پیخی دا برناکی دا والی ارواغون رازی دا غزیل رازی چی پا کم زی ساخت اللی دا بینی کم زی چی رو غسر ورکره دا غزیل رازی یادگار لا نا چی تیاری نو چر تا دیوان سر بی تکر لگی سیدن بوگی دا او تا اولا گوات دا اندوان وی رازی اگر خبر پا دو کرا دا خلقو لروایتونو دور کرو روایتونو لدور کردی که رازی ده دیر و روز خیرات و دیر صواب لدی اخوا جمعه کان مره دی وقتی زیاد مفتاج دی او داشن طبیعه ده جمعه پش پا انتظار کئی در طول الاشراک الفعلیه شرکی افعال دی او قرآن ده دی رد کئی خیرات لا وقت خاص کول ناروا دی نبی علیه صلاة و سلام وی لا تختصوا يوم الجمعة من بين الأيام ده جمير بيد منزنا لا تختصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام ولا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ده مسلم حديث ده جميش فا خيرات لما خاص كوي ده جمير روجيني ولذان لما مقرر وي د جمعه د مخ کې روزه سره د جمعه پکې ونه سا په سبا روزه نه سينو سره د جمعه نه سي جمعه سره نو خو یوازې دا د قیام د پاره د موز د پاره د جمعه شپه مخه غاز کوي من بین الليالي دایما نه کړی دا نو خیرات نه د څنګه شپه مقرره بیا خیرات ته د عادت ته کم دنه مقرره چې ودی داوله د کم دنه راو باسي دا په ساتي دا دا دی یهود پاکی دا بانے لن تمسن النارو الا ایام معدودا اگر معدودا ایام تفصیل می کرے ہو کنا یا تلیخ رضی دی یا وودی او هر روز دا دنیا دا طول روز پا مقابل کشوا دا بل اتوار دا دنیا دا طول اتوارو نو مقابل کرا رہا دا سر طولی وار رضی نو وش پی خیراتو کا دا وش پی هر اشپا د قیامت پر د ټول شپو مقابل را او دا بل د بل د بل د وکړی په دی باندې صالحتی ورو کا صالحتم او کا دا ولی یهود ول نیندان وای اغه سوی صالح شپې راځي لن تمسن النار الا ایام موجودا صالح رو دی وی دا شنت نورم په دی کې دا صالح او صالح خاص کول دی یهود نا اندوانو تا دی اندوانو نا ونم مسلمانان تدار آگلنی پا دی عقیده باندی بنیادی دا نو دا الاشراک الفعلیه خیر که نگرنی بی خیری دین که سب بنیاد نو بلا خبر دا زنانا دا دلتا خدای خبر جیبا کنا خو ما واوری دا او بیامی تپوسمو کو یو زنانا و غالا کی اوگای پراتو آقا دسپینو زاره که بمخ که جولولا ناخو بودشوی و ناغر آوتی و دیده کن خطی و دیده که قدرین خطی و نور بکت از انگی دا زفا لارتم بوده زنانا میخی می را سره میخی می بکول و چوب دی دیده چی میو کتل مایت رو دا سید زدان لیلی که پس غزا بختشی لیلی که دغانا او گرده چفشه سپیر کوتی های سپیر را مش را خود و ما دا نیام زولی و چفشه سامی خبری دی کلی نخیجی مایی سی چلو شو ترو سی چلو شو استاد چه غرده چه خیرات میبین قبلیگی مایی دا خودی پا کتا بل روایت را واسه دا چه قصه دا وی نی خبر کنن نی دکتا زنانسخ چه کالی نی دا کبیات سه خیراتی ورکی نی قبلیگی قبلیگی نبیا ازو خواجه دا خدم چه تا اوغامی دا سملی ورکم چال پوی گوپ ورکم ندا بو بیم نی قبلیگی چه کالی دی نی هون ما وست بوشم کنا چی فی قفا دا قول بانی دا دو دیر نوم قفا دا او کالی فز دخی ازی کار نکیگی دا اندوانی اعمال طول دا چوت چات دا کرکی او دا نفرد تا شکی سپیروال غروال گنل عقیده دا بنوار که بلا دا پکی خبر خو خود خو نیت غلط تی دو تن دی مثلا غتلار دا غتلار که اولاد دی یا ناس دی یا آغا طرف تناسی با بل طرف تناسی زنانه که برال بوده زنانه ندی میل کلی تیری که دا او دیری که پا طرف بانی که سڑی پا طرف شو یا طرف تا دیره خده که پا طرف نشو ورون اللہ رو که تاسو پا طرف شد ناغای طرف تشی دا اولی که دا خودی رخده که دو گرگیم نا دا دیره خده نارینا میل کلی تیری گی و دا پا دینیت که چه زنانه دا دو نارینا پا میل که تیره شو نو دی نکا مات شده میاره سرا نکا پی ماتی گی دا خیال چه پا دی نکا ماتی گی دا سپیروالی دا کم جن را ورد او چه دو پا طرفی لغری نکالی نماتی گی دا غوروالی ده کم جن را ور دا ده کم دیر آگه دا طول اندوانی عقیده اندوانی عملو دا میاش خبر ده پچی ده پیدا که دو اونو که ده گاون که پیدا شو اطالیخ تو روزو که دن نه پا گاون که برون که پیدا شو نوی ده ده دوان صلیختی شریک شوا نو چه صلیختی شریک شولا نو که دو دو پا یو بل آواز اولا گید نو دا دی چه پا چا آواز پا کمی زنانه اولا گید نو دا غی پای وچی گی سینو کی پای وچی گی نو دا دی علاج سده یو دفع دا او یو بعد الوقوع علاج ده دفع خوی پا دی کئی چه دا دوار زنانه دا یو با او بو یا پای زیاد ترواجی دا پای ده پای گود کی بیا پکی تو کی بیا گود کی بیا بیا گود کی بیا رواجون بدل لی یا یوا پیرا پروستای پیرا بانی گود تیر کی دا پای اغا بلی لیو سی نو اغا سر داغا کود کو کی نو دو پای بار پا بار دیو بر سر شریک شنو کانا نو چه شریک شنو روز که پایو بل آواز لگی نو پای سینو کی نو چی دا خو دا مخ کی نخبر دا علاج دی خو کوز دسی اوش ولا آواز پیو لگید اپای وچو یا وچی گی یا خطره چود بشونی بیس علاج ده بیس علاج درزی نو دا بسرای دا مفتی سر نتا پوس که کنی دیگه چه روایت ده دا مفتیان روایت داده چه دا آغا کور چه دا کمی زنانه پای وچی گی یا سر خطره دا آواز پی لگید دلی دا آغا کور نه یا زنانه با او برا واخل جام که پای خونیش چه کنه او برا راولی نو راولی نو پا دی کوتا با دیسی غلی غلی دیسی آه غزیر اللہ چه سو بی پوه نشی نو چه لرسی کنه نو بس نه تا با دا جام دا و با دن ندی پور تولونی ابی آبا پشازی دا کار چه دو پیره ده که دری پیره ده خدا بودی چه دای اوکو نو بس دا دین آقا مرس ختم شد پا بو تویولو پا بو راولوان مرس ختم شد اول با پی نو چی دا را تا بونیر کی او دوست و امیر دا منگا اللہ دیو بخیر دیر خالیم دیر نر ضرور سرم بیدای او پکی تنوی میدا پکی لکتی شی دا بس دا سو دی بونی رو زال لی بیدا دا شیشتی ویدا دی تاریختی شریکی دل اغا رواج پا نور زیلی کمشتی پا تولی یه چی دا نور زیلی کمشتی دی نو دا اندوانی عمل لی اوازو لگید نقصان رسی اوازو لگید نقصان رسی دا دی تحریم ما احل له الله او دا شن تا تحلیل ما حرمه الله الله من کریم ادی روا گنی الله روا کنی دی ادی پک بی خیری نقصان و ضرر پک تا گنی نور انداسی دستورون روا گنشتے چه دا جی ویلو بانیم سیل شرم بردی چه دا لسخ بردی دا دستور دی سواد کیون میولی لگ بنیر کیون میولی دلی دی گاڑی چو آخری ناری تا با سپلی زوان دی زارا سپلی داو تا زوان الکا ولی زوان دی دا دا چی دیتا نقصان نرسی چی دا زوران دی نو نظر با پینه لگی اکا داو تنی نو نظر پی لگی نو زارا تفلی با زوران در کری گار اخپل بازمورا کی دا اندوانی کورکا اندوانی عمل بیا دا پکیتا دا کم گاری کی چی مره یو سی نو دا یقین آگه چی دا گار سپیرو شو سپیرواری بکر آگه دا سپیرواری دا ختمولو دا غوالاولو داوری سدی کم کور تا چی گاڑی که مره اولی اگو با چرک نیوله فیل حال خود چی سنگه چی نمره کو دی نا با چرک چی علال چی دی گاڑی تا با غرده دن نبا تو غرده ناغاو پاگئی که پور ترا پور تشی وین یو دی بل دی تبو لگی اوز غوار دی مولی پواجه سپیره شیو ادا لالکلی چرگو دی وینو پواجه بانی پالی تو خوش غوار شوی سپیره والی تینا لاز دا اندوانی قیدی اندوانی عمال دی دان نجول کری ام لهم شرکا شرعو لهم من الدینی مالم یعظم به اللہ دی دو توک شرکان استے چی بیا با دول دن جو کری مالم یعظم به اللہ سچی اللہ یعظم نکری دا اندوانی دستورو چی جنی و دیجی نزدارو که با لپوگو تو جورو لکنه ترخی خوص را واته ترخی و ترخی ماران روس را واته ناغو بول زدارو که جورو از زدارو که خدا نو داوست کنه چلوال جوری طولی پی دخکاری ناغو با غط زدارو که غط خالکا پیپنه غط پر تو دشپار سوگازنو با یو خالکا جورو لکنه غط پر تو او غط خالکا دا به جورو لکنه نو دا بچی جورول نو دے کی قانون داو چی وطن آغا جنتی با جوری چی واده شوی دی و رنبی الک شده و چی رنبی زر واده شوی دی او بیای او رنبی زر الک شده دا و بولا دا زوری کی گندی دا ولی چی دو لو گندی دا زوری کی واغوندی دا با بیا لکان روڑی اکانا نا تاو پکی تا چا جنی راول و آغی پکی لا سری کن دا با بیا جنکی روڑی دا دی توکی اثر او دا دی گرنانا اثر دا دی جدا بکی بیا پکی زینی پابنده نوری اندی پکی تزون علاقو کی نور کمیس با او گرنگی خلکا خولمانی اولا پاگی گینده نکی داو تا دقا سیولی گی دا چلاشنو آل تا باولا بیا جینده کی گینده کی یعنی دی کور تا چرالی نو اوس من گو گندلی اوس دا دی کور شوی کداغ دینا گندلی را لخو دو سر بیا نگندلی گی کنا نو دلتا که بولا لمنی اگرندی چه استمون پور انخطی تا پلارون توک میشی ازادولی استان دا دیدانا پلار دو میشی ازادولی دا طول دا زن نجور کرده تفاول یا تطویر ده فال حسن ده فال غسل بارتووتی خسره ده پا مخراغه خوشحال شزرکی دا اللہ حسن ده نیک سره طالب می مخیل راغه عالم مخیل راغه حاجی سے مخیر را رہے شکر دے دا اللہ زما دا وطل با اللہ دا خیر کی دا خوشحالی سبب دا سے خبر دے وارے تلا کری تدن نکے گی اللہ اکبر اللہ اکبر بانگ دے وارے خوشحالی سے شکر دے الحمدللہ ستا پا یاد بانی کری ترہ ورسے دم خیر برا جی مخیلہ کری ترہ ورسے دے نزدیشوی او دا سرے مخیل را گے دلا خوشحالی دے تندی رون دے هر کلی پا خیر تایی خوشحال شد چه ده تنگی روم ده سم سر خوشحال مخیل رو خوشحالی داشت من دیواره سالم راشد غانم هادی عواز دیواره خوشحال شد کل دیواره نبی علیه السلام عواز دیواره یا سالم و سالمنا الحمدلله بچو ده زمانگه ده بچاو سر ده عواز دی من با محبوظی دا اتفاقی دی پا پیخ را غلی خیلو گنا مرغی کل آوازو کو مرغی دی مخیلی اللہ خوشحال شا خوچی تد زان نجوڑای آغا ناروا دی آغا دا تطجور طیارا دا شین سپیروالی گنل خار سپیر تکو دی مخیلی را غی زنان مخیلی را سپیره گنی او دا دی سپیروالی سر پدن که گنی خطره دی پیدا شولا اذا تطیرتا فحقق بدفاری دی مخل را اللہ نو اگا خبر یقینی کو خامخا بدا کار قوم بس پدی کسی سپیر والے دی اللہم لا خیر الا خیرک ولا طویر الا طویرک ولا الہ غیرک دا ہوا ہے کنا اللہ ارتس تالاس کی دی خیر ہے بھی خیری زمون پر اخلاس کی دی ندودو سخرہ ندی تیرے قوانی فال جائز طیارہ ناجائز لیسا مننا من تطویر دو تشین سپیروال اخلی زمین ندی خو تفاول یعنی فال جورول داد تطویر حکم لدی ناروالی انجوانی عمل لی او شرک فعلی دی که عقیده انداد چم دقا سبکی گی نشرک اعتقادی سر عمره گنو اقسام دی داخل صلی اللہ کا نفل کی نکلی نہیں کہنا چکے سے چستر سے بس پڑی گوش اور کون تر کور کو ساتل اسپیئر نہیں اسپیئر بالکل دا غلط خبر تھا جب مرغے ساتل کور کو اسپیئر والے نہ رہو اسپیئر والے تو جان نہ دے ہاں اسپیئر والے برا جی جی ساتھی ہیں ابر اڑے ابو کوڑا کو نور کہ ہزار راضی کہ نا اسپیئر والے راضی نہ دا سے نور امان دی قبرستان تتلل دا پار دا عبرت بے دا تعیین دا وخنا او یا خیر او بی خیری گنل پکی دے اشپیا دا وخنا دیر خیری زور القبور تذکر الاخرہ تذہر دعان الدنیا دا زر زنگ پی ختمی گی او دستور کول او رواج کولو چی پا دغش پا بزو شپا بالتا تکی تیرو دا دا زن نمقرر اول دی ناروا دی گناہ دی ارچو کی چکی گناہ دی او ناروا دی دا شانتا نور اعمال نو قرآن دل تا کی داغی اصول ذکر کرو اپا اصول کی دا ذکر کرو چا اللہ کم مقرر کری دی نو اغا اومانا چا اللہ کم ندی مقرر کری نو دزان نا مرد اوڑوا دزان نا پکیتا گوتی مو آوا ادا اصول دل تا کی بیان کپا ابتدا کی ابتدا ان تمہید دی دانی پا ذرو کی یو یووی بے حساب و بے شمار دی خلق و سخا د نظر ماتی و طریقہ دی خلق و سخا نظر شی سوک یارا دا سارا پتن شی چا با نظر پی لگی دے نکل کی چی چوک نظریو تا معلومی کنا اگل اللہ شی مول چی رلو کا اگل سخا چی رلو بوری ادا سخا چی رلو رواق دی دی ترخ کونو که دی سخا زیونو که روغلو که ہوئی ادا دی روغلو سارا دمو موی نظر مات نظر مات نظر مات دا دم دی داراوی غسلی تو لخوره کی دی سنی با این دا چیرلو کول دا غا نظرمات نظرمات ویل اترخون و سو و غارون که اول دا طول نروا دی گنا دی دا نظر دا ختمول طریقه پیغمبر السلام خوض اللہ دا نلگی دو طریقه نبی علیه السلام خوض اللہ طریقه مانی که اول غارد بلا طریقه دا پکیتا یو طریقه پکیتا بلا دا نظر که پتہ نشی زما کلی کیوا ما پا خپل دل لپورو کواری بانی چی با نظر شو یارا باو ناجوڑا دے سو نیو گوڑای بے راوستا دا جوار و اولا پیڑا کلی بے دا بے پاگا سلی بانیو طول و اول پا طول و جود ادم بے سروی نظر مات نظر مات سترگی نیزان تشی نظر مات نظر مات دا پرزور بے کلو دے بے پین ساتان جوڑ کلو ندا بے پین غیری کی کیو کلو چی دا نظر سی زو نگا چی که دی اوڑا چی را طولا نده سر سیلی هم بند نشوار بکنندن تخلقول ده هوا را ده و چی اوڑ که که خونه ده پاس پتی کلکی گی چی ده پاس پت کلکی گی نو هوا یو طرف تکی گی رو یو طرف تکی گی ازال لده دشمن نار چوب زن ساجی کنه نو هوا یو طرف تشوار نو چی لاری کسی طولی بند شو سوری بند شو هوا و سوزی گی سوزی نو دشین ده غو چی ده یو تکیو چی چوچینو توبه خدا توبه نظر دیزن تشو وره ده وره ده نظر مات نظر مات عجیبه تونکی از دیدی خنده وشی چی دا پسلی ورو بای سر دیدو اچه سن رو بیش دست غطو کبه وره ده وره ده سترگی دیزن تشی دیشه دزاره اوکو رو خود دزاره تا دا ورو غرمو تا که دکه دزاره اوکو پا ور که میگ دکه دزاره اوکو یا تی دوڑای که دوڑای که کوڑای که ابیا پن سکوارٹو کی یا پن غری کی ڈیڑھ ہزار کو نو تا چ سڑکاں نو پکیری سیلی سارا کرا نو اگر سیلی ما کم ظلم کر لے ظالماں نو کی مے سارا پکی نا غزال لاڑو پوری سڑک نو اگر من فز گرو جی روڑے جی وی نظر مات نظر مات د دین لا زیات بلو دین گر د کور سنبا تے جنے کشے تو برگی کی سٹھے کی بسوری تھی جنا نو دا بہ راوڑنا پور کے بہ تو دکڑا امبر سرا خانک که به اوبا چولی نو دا مشر مفتی سیب چی بوا اگه برا واقع استی او خانک که به کی خوب پسری به دست جا شکول اگه پور که پوبو که چی که پشا ره که کنه چرا ره که سوی دا نا تا پیلاز دا زیاد کسو نو اگه به زیاد پشکو تو بخ تو با وره ده نظر ده ترگی دی ماتی شوی ترگی دی اوچوی وره ده نظر مات نظر مات پا ما دینگر دو کور الکه خپل کرو لور پروته نه سمبو والی نه بل څه یو لور توت کا پوبو کې د سي سکو نظر مات نظر مات چا کو تو کرو اخلو نظر مات نظر مات او دا به دین ګرد کور سمبو زکا انګور بابا زبر ګوي څنګه زبر ګو وی جر کی مل مان را غلیو دیو کې او ته چور سره غراوله ور او چلم لګو انا پو اجد لال لال نو سره رواته بو جولای کی راوڑا دولے ورکن دولے نو برگ دی اندور بابا از برگ دی اندور بابا از برگ دی اندور بابا تکاکیل از برگ دی داغ سنگو از برگ دا داغ سندان از برگ دی سندان دا چا بچشه رک شو نا چم گاون کی بیوی رک هن راک زمون چشه رک شده گریزه با پس سندان سر پتوڑه کم نا بیا بی راوڑم سندان نا ری کی سوری عالم دین مبلغ اسلام او پیاوڑ محدث شیخ القرآن مولانا ولی اللہ کابل گرامی دورہ تفسیر او مختلف موضوعات و بیانونه مونږ سره په هر وخت کې ملاویږي. پتا یاد لرئ، دینی کیسٹ اینڈ ریکارڈنگ سینٹر، محلہ ساحل، نیو روڈ، منگورا، سوات. ٹیلیفون شمیرہ دا 2245 دینی کیسٹ اینڈ ریکارڈنگ سینٹر، محلہ ساحل، نیو روڈ، منگورا، سوات. ٹیلیفون 2245